Arie, ja, cool. Hey. Daar zijn Mooi. We weer. Ja, daar zijn we weer. Ja. Dat je er bent. Ja. Top. Dus ja, de dreiging van... Je bent er aan het... we zijn onmiddellijk uit Duitsland. Nou. Bijna. Ja, Paddepoel is altijd live in de lucht natuurlijk. Maar ja, niet altijd live vanaf de straat. Nee. Vandaag nu wel, want wat is er allemaal aan de hand, joh? Het is nou echt, ja, we staan weer eens voor het Amerikaanse consulaat. Ik heb toch steeds een eigen om te zeggen... VS. VS-consulaat, hè? Want Amerika is natuurlijk veel meer dan dat. En, ja, nogal, ja. Ja, dat is Ineke. Nou ja, wat leuk. Ineke is er ook. Nou. Judith, nou ja, wat leuk. Ja. De oude buurvrouw die al heel erg gezien heeft. Oude buurvrouw. Nee, die nou, zin, hè? Oude buurvrouw genoeg. Nee. Ja, zeker. Ik wilde nog een gong meenemen, maar ik ook pas op de fiets. Ja, kijk, nou, ik heb een Servisch fluitje. Servisch fluitje? Ja. Oh, die is extra hard. Pompai staat erop. Pompai. Oh ja, die is heel goed, ja. Ik heb ook beoordeeld. En dit was nog rustig aan. Wow. Nee, ja, we staan dus voor het consulaat en we gaan zo weer eigenlijk demonstreren tegen wat Trump nu weer heeft bedacht. Dat is eigenlijk alweer bijna oud nieuws, namelijk dat vredesraad. Ja. En we hebben wat toespraken, we hebben een lawaai-demo, we hebben witte zakdoekjes om Trump uit te zwaaien. Ja. En we hebben muziek en we hebben glühwein. Ja, oh ja. Ja, die glühwein is onderweg. Ja. Dus, goed nieuws. Ja, goed nieuws voor ons. Het valt, het is niet zo koud als vorige keer, maar het is wel, glühwein is wel lekker om ons een beetje... Maar de rolluiken zijn weer dicht. De vlag hangt wel uit, maar we zouden eigenlijk hier half stok moeten hangen. Troosteloze binden. Ja. Ik zat net toch te denken dat het een keer leuk zou zijn om eens een keer gewoon te vragen of we binnen een afspraak mogen hebben. Niet met z'n allen, maar gewoon eens kijken hoe ze zelf vinden dat het gaat, zeg maar. Ik ben gewoon benieuwd. Ja, ik wil leuk om een keer te proberen. Natuurlijk de diplomatieke clubjes van Trump. Ja, misschien, gaan we het zien. Het zou leuk zijn. Ja. Dus, ik moest steeds aan denken. Toen liep iemand uit, een van de beveiliger of zo. Ja. Maar ik weet het niet. Ja. Het gaat gewoon om een beetje de aandacht vast te houden. Ook een beetje samen te komen en niet te denken van... ik zit in mijn eentje te balen en de krant te lezen en weer... Godverdomme. Weet je wel, dat gevoel. Daarom is het goed om met elkaar te zijn en het een beetje uitspreken. Ja. Dus ja. Ja, want hij is wel... ik weet niet. Het fascistische playbook, dat wordt echt volledig uitgerold idioot. Zeker. Ja, nee, hij neemt alle stappen die zwaar, daarbij horen. Zorgwekkend allemaal natuurlijk. Zeker. En ook omdat het natuurlijk een land is met enorm invloed. En we kunnen als Europa, als Nederland wordt het lastiger, maar als Europa kun je best dingen doen. Alleen, daar gaan we zelf ook last van hebben. Ja, nou ja, het criminal court, als je verkeerde beweging maakt, dan kan je zomaar afgesloten worden van Microsoft. Ja, precies, ja. Dus er is veel, veel om zorg. Dan hebben we geen overheid meer. Nee, niet alleen overheid, nee precies. Er is veel om zorg over te maken. Ja. Maar je ziet allerlei bewegingen, dus het is tegelijkertijd ook wel interessant, maar op een zorgwekkende manier, zeg maar. Ja. Maar ik denk dat het goed is dat mensen wel steeds bewuster wat er aan de hand is, denk ik. Ja. Het is moeilijk nog om te zien wat nou een goede oplossing is en wat zou werken. Ja. En er is ook een soort sfeer van, we hebben een goede tijd gehad, nu gaat het vanaf nu wordt het slechter. Ja, die sfeer hangt er wel een beetje. Maar dat is wel eens vaker geweest en dat is ook niet altijd bewaarheid. Dus daar moeten we ook niet al te pessimistisch over worden. Ja. Ik zie dat David bij me komt staan om even te checken hoe we dat doen. Ja, ik kreeg net een bericht van Jolijn dat ze onderweg is, want de glühwein die wilde niet warm worden. Serieus. Ja. Dus ik wacht nog even op haar. Maar wat ik me afvroeg, hè, want in de VS zelf zijn natuurlijk inmiddels al heel veel stemmen die de goede kant op roepen, zullen we maar zeggen. Ja, dat is... Zijn er contacten ook met de VS? Ja, ik heb wel wat contacten, niet heel intensief. En individueel hier zullen mensen best wel contacten hebben. Ja. Maar het contact wat mij wel... Wat ik wel zorgwekkend vond, is dat een activist die al jarenlang daar dingen doet. Op lokale schaal eigenlijk, hoor. Ja. Maar die zei van, we moeten eens kijken of we niet het verkeer van tussen activisten in de VS op een Europese server kunnen plaatsen. Oh ja. Omdat... omdat we kunnen gewoon niet meer vertrouwen op de Amerikaanse... Snap je? Dus met andere woorden, dan houden we ons contact veilig, tussen aanstekers. Maar hoe doen we dat? Want Signal is ook op Amerikaanse grond maar die is wel in ieder geval versleuteld. Die kunnen afgesloten worden. Ja, in theorie wel. Ja, zeker. Ik moet even met... Kunnen uitgezet worden. Ja. We kunnen even iets netzootje doen. Er zijn allemaal andere mensen. Ik zie stopwapenhandel ook aanwezig. Nou, misschien kunnen we met Wendela nog even een beetje praten. Hallo, hallo. Paterpoel. Hallo, Radio Paterpoel. Dump Trump zou ik zeggen. Ja, Dump 45 moeten we geloof ik zeggen van iemand. Maar we moeten zijn naam niet te vaak noemen. Want het, want dan voed je het alleen kolen maar. Kolen op het vuur. Kolen op het vuur. Oh, nou, zij is me voor.